Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Пашкевіч. Рух. Раздзел 5. За спінай, за вокнамі, за перастукам вагонных колаў заставаліся тысячы кіламетраў, і непараўнальныя Баку, Тыфліс, і нечаканыя масты над горнымі рэкамі, і неверагодныя каменныя цясніны, і 2 месяцы працы. У невялікім мястэчку Сальян, дзе кура выліваецца ў Каспій, азербайджанскі мільянер Айдар Зайналабдзін Тугіеў задумаў пабудаваць халадзільны завод. Яго рыбныя промыслы багата раскінуліся на 300 вёрстаў ад паўднёвых іранскіх берагоў да Махачкалы. Воды Дагестана дарылі яму тонны селядца, а кура, якая спяшалася да азербайджанскага ўзбярэжжа праз Турцыю і Грузію, радавала ў сваёй дэльце лососем, асятром, бялугай, сяўругай, міногай, судаком. Селядзец адразу засольваўся, а вось астатнюю рыбу кансерваваць было шкада. Так і ўзнікла думка аб халадзільнай устаноўцы. Памаракавалі, падлічылі, пры цяперашніх коштах у Расіі і Еўропе курскія прысмакі рыбы і кры праз 2 гады акупяць нават самы вялікі і дарагі халадзільны завод парыжскага канцэрна Хірша і паслалі туды заказ, выконваць які, зважаючы на высокі кошт работ, выехаў у невядомы край з брыгадай наладчыкаў сам дырэктар Рудольф Дызель, а з імі 3 грузавыя вагоны з матэрыяламі і абсталяваннем, з якіх праз 2 летнія месяцы бесперапыннай працы і вырасла маразільная аграмадзіна, ці не адзіная такая на 1000 вёрстаў у радыусе. Праца была не толькі бесперапыннай, але і нервовай. Тугія ўвесь час намагаўся самачынна кантраляваць і камандаваць. Падмурак, сцены і, здавалася, кожны камень не мінулі уважлівага позірку заказчыка. Гэта ўжо потым Дызель даведаўся, што мільянер рос у беднай сям'і шаўца і з 10 гадоў быў аддадзены бацькам у чаляднікі да бакінскага мулера. З 20 гадоў сам кіраваў будоўлямі і тут прамінуць сваю? Шмат у чым эксперыментальны халадзільны завод, у кампрэсарных устаноўках якога замест вогненебяспечнага метылавага эфіру выкарыстоўвалі аміяк, запрацаваў напрыканцы жніўня, а да паловы верасня яго складскія камеры былі цалкам запоўненыя рыбай, якая па новым чыгуначным адгалінаванні ў вагонах-рэфрыжэратарах паплыла па ўсёй Расіі. Парыжскі канцэрн барона Хірша быў па-хански аддзячаны. Яго дырэктар Рудольф Дызель і галоўныя інжынеры за выкананую працу атрымалі падвойны заробак. На 3 сутак зацягнулася развітальная вячэра, пасля чаго былі экскурсіі па Баку, стары горад і Абшерон. З рыбай парадак навёў, цяпер, калі дабраславіць Аллах, займуся нафтай. Нібы падумаў, нібы канстатаваў Тугіеў, а беруч паправіў сваю лёгкую папаху з чорнага каракулю і бадзёра ўздыхнуў. Акуратная, таксама чорная, ажыльснілася бародка, імпэтныя вусы выступалі ледзь не да вушэй, правае брыво прыўзнятае. Іх кавалькада з 5 конных экіпажаў, якія тут звалі на французскі манер дыліжанцамі, вярталася да гатэля па Мікалаеўскай вуліцы, і Тугіеў прыўзняўся, нахмурыўся, а калі перад імі паўстаў новы 2-павярховы будынак, не без гонару паказаў на яго рукой. «Вось, таксама мая задума, Першая ў мусульманскім свеце гімназія для дзяўчынак. Хвала Аллаху, сёлета быў першы выпуск. 58 навучэнак, большасць з бедных сем'яў, вучоба, адзежа, харчаванне бясплатныя. Ён здаволена прысеў і звярнуўся наўпрост да Дызеля. Мая старэйшая дачка Ханым таксама яе закончыла, і вырашыў я выправіць яе з братам, сынам маім Зафарам, у Еўропу. Мова ў вашых падвучыцца ды добрых навук. Для мяне ўсё тое не мая пустыня, а ты, мой дарагі, па ўсім мяркуючы, вучонасць з матчыным малаком усмоктаваў. Мільянер, пакуль сказанае ім перакладалася тлумачом, глыбока прасвідраваў Дызеля каштанавымі зрэнкамі. «Будзь дарадцам дзецям маім у невядомым ім Парыжы. Шаноўны Айдар, для мяне гэта вялікі гонар». Дызель нават крыху збянтэжыўся. «Зраблю ўсё неабходнае, вось толькі сам я па праўдзе надоўга заставацца ў Францыі не планую. Хачу на наступны год пераехаць у Нямеччыну і адкрыць там завод рухавікоў. А ты думаеш, што я дзяцей больш чым на год у чужыну выпраўлю?» Збянтэжыўся і Тугіеў. «Мы ўсіх, каму выдаем замежныя стыпендыі на вучобу, абавязваем праз пэўны час вяртацца на радзіму, а як жа інакш?» І быў ад'езд з Баку, і доўгі сон у камфортным купе да Тыфліса і далей, і нястомны перастук вагонных колаў. Ідэя пазнаёміць дзяцей Тугіева з Адамам Мацкевічам узнікла ў Дызеля адразу ж па вяртанні ў Парыж. «Сільвупле, дапамажы! Ты ж хоць па-расійску з імі пагаварыць зможаш, яны добрыя маладзёны!» Дамовіліся сустрэцца вечарам каля гатэлю Шанзелізе, дзе пасяліліся Тугіевы. Да універсітэцкіх заняткаў заставаўся яшчэ тыдзень, і заканчэнне цёплага верасня было вырашана патраціць на экскурсіі і знаёмства з горадам. «Бульвар Монпарнас, да Эфеля!» загадаў Адам вазніцу, калі ўсе чацвёра селі ў экіпаж. «Саборы і музеі вы і без нас разгледзіце, а вось гэта! Зрэшты, з усяго Парыжа тое месца я найлепшы ведаю». Адам замоўк і толькі цяпер пачаў далікатна разглядаваць сына і дачку Тугіева. Зафару, тыповаму каўказцу з худзізной на твары і ў плячах, на выгляд было гадоў пад 15, апрануты ў прыталены шэра-сіні касцюм, пінжак крыху падоўжаны і зашпілены на ўсе гузікі. На галаве чорны фетравы цыліндр. Ханым, старэйшая за брата вясны на 2-3, была ў сваім нацыянальным строі, які напачатку здзівіў і падкрэсліў незвычайнасць іх сустрэчы. З галавы дзяўчыны ледзь не да каленя ўсплывала лёгкая празрыстая чадра. Пад ёй вузкая бірузовая блуза-кабацік з квяцістым арнаментам на кантах з вялікім трохкутным выразам, у якім бялелася вышытая срэбным бісерам кашулька. Чорны шырокі пояс выяўляў грацыёзную талію, ад якой ішла доўгая паветраная спадніца шалтэ, таксама бірузовага колеру. Смалістыя валасы густой касой спадалі на ўжо сфармаваныя і налітыя чаканнем грудкі. «А якія вочы! Вялікія бездонныя чорныя вочы пад доўгімі брывамі. Яна ўвесь час хавала іх, глядзела ўніз, але калі на хвілю здаралася сустрэцца з імі, на Адама люстравалася невядомая біблейская далеч. Перад Йенскім мостам яны спыніліся і да вежы Эфеля падышлі пешу. Зафар, падтрымліваючы фетравы цыліндр рукой, уражана вывучаў жалезную аграмадзіну, а ханым толькі ажыўлена міргнула некалькі разоў, усміхнулася і натхнёна спытала: «А можна туды?» І показала рукой уверх. «Так», усміхнуўся і Адам, «больш за тое прапаную там і павячэраць, на другім паверсе някепская рэстарацыя». Якраз перад імі спыніўся ліфт усходняй апоры вежы. Прымацаваны да асобных рэек, ён узнімаўся па вуглавой траекторыі, дзякуючы гідраўлічным помпам. Сонца яшчэ вісела далёка над кварталамі, знізу даляталі хрыплыя гудкі клаксонаў, вецер шамацеў у перагародках вежы і складках адзежы. Яны занялі асобны столік каля зашклёнай вітрыны, замовілі бараніну з печанымі яблыкамі, чай і безалкагольны пунш. «А я думала, што найбольшыя вежы – гэта нафтавыя на нашым абшыроне», – прамовіла ханым да брата, але зразумела, што яе пачулі ўсе, і пачырванела. «Уражвае?» – спытаў, каб перарваць паузу Адам, і, не чакаючы адказу, дадаў: «Многім насамрэч яна не падабаецца. Тры сотні французскіх пісьменнікаў і мастакоў нават пратэставалі супраць гэтай пабудовы Эфеля, назвалі яе гіганцкай фабрычнай дымавой трубой. Прабачце», – перапыніў яго Рудольф Дызель. «Адам быў адным з вядучых інжынераў на гэтай будоўлі». «Ага», – ужо здзівіўся Зафар. «Ну так», – кіўнуў, як між іншым Адам, і закончыў: «А цяпер тут многія з тых пісьменнікаў і мастакоў любяць пасядзець, апраўдваюцца, што гэта адзінае месца ў Парыжы, з якога не відно вежы». За ўсю вячэру больш разгаварыць гасцей не ўдалося. Яны пакінулі шчодрыя чаявыя, якія Зафар назваў па-свойму «бакшыш». Калі ж даведаўся, што па-французску гэта называецца «пурбуар», даслоўна «на выпіўку», грэбліва скрывіўся і трасянуў галавой. З рэстарацыі зноў выйшлі на адкрытую тэрасу з драўлянай падлогай. Сонца ўжо апускалася на сену і густа залаціла бульвар, куды і намерыліся вярнуцца наведнікі. Аднак ханым на хвілю застыла, затым па-дзіцячы ухапілася за брата ў рукаў, штось прамовіла па-свойму і па-змоўніцку кіўнула ўверх. Зафар нахмурыўся і грубавата крыкнуў, таксама па-свойму: «Не, гэта дазволена і цалкам магчыма», – нібыта зразумеў іхнія рэплікі Адам. «Сільвупле, калі жадаеце». Над імі узвышаліся чатыры калоны другой платформы, якія паступова збліжаліся і, пераплятаючыся, утваралі каласальную стальную піраміду з трэцяй платформай. Другі і трэці паверхі злучаў ужо вертыкальны ліфт. Ён быў складзены з двух спалучаных кабінаў. Верхняя падымалася на сотню метраў, а ніжняя служыла супрацьвагай. Заманліва паскрыпваючы, той ліфт і ўзняў іх на трэцюю платформу з пляцоўкай назірання крокаў 20 папярок. Там нікога не было, і яны павольна, адзін за адным, прайшлі па ўсім перыметры, цікаўна пазіраючы ў шчыльна закратаваныя бакоўкі. Апошняя, ханым, ступала мякка, як па лёдзе, нібы напалоханая лань, але раптам абудзілася, узняла рукі і нейкім дрыготка сп'янелым голасам выкрыкнула: «Юксек! Юксек!» «Высока, высока!» А затым, аберуч прытрымліваючы доўгую пульхную спадніцу і напружана прыкусіўшы вусны, кінулася па прыступках уверх. «Ханым!» – гучна абурыўся брат, але яна не чула. Хутка стукалі чаравічкі па жалезных пласцінах, як ейнае ўтрапёнае сэрца, адзін пралёт другі, і яна ўжо не лань, а гарэзнае птушанё, якое нечакана выпырхнула на волю, чадра ў сонечных іскарках, як мройны німб, і толькі вецер, і толькі неба. Калі назаўтра Адам прыйшоў на кватэру дызеляў і загаварыў пра ханым, Рудольф здзіўлена ўзняў галаву. «Слухай, а ты часам не закахаўся?» І адразу ж убачыў, які адказ палымнеў у неспакойных вачах сябра.